والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم جہاں کہیں ہو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ عزوجل آج کے اس مدنی مکالمے میں تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت کہ جن پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے, ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں, دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے. مسلمان کا بچہ بچہ آپ کے نام سے واقف ہے. حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی سیرت پر انشاءاللہ آج کا یہ مدنی مکالمہ ہوگا. اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ان کے محبت, اولیاء کرام کے محبت دل میں مزید بڑھے گی. ابتداءً قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ عزوجل اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان الله جزاک اللہ خیر. الحمدللہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ مقبول بندے ہیں کہ جنہیں بہت سے علوم اللہ تبارک و تعالی نے انتہا درجے کی دسترس عطا فرمائی تھی. ویسے تو آپ تفسیر میں، حدیث میں، بلاغت میں، اسی طرح عربی لغت میں بہت مہارت رکھتے تھے، لیکن جس فن میں آپ کو بالخصوص مرتبہ حاصل تھا وہ علم فقہ، کہ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا. اور یاد رکھیے کہ جب بھی کسی فقیہ کا تذکرہ ہو جو فقہ میں مہارت رکھتا ہے، مجتہد ہے، اجتہاد کے درجے پر فائز ہے، تو وہ فقط فقیہ فقہ ہی نہیں جانتا بلکہ وہ تفسیر، حدیث اور دیگر جو علوم ہیں ان کا بھی بہت بڑا عالم ہوتا ہے. کیونکہ بغیر تفسیر جانے، بغیر حدیث جانے، بغیر لغت جانے، بغیر عربی جانے، بلاغت جانے، مسائل کا سمجھنا اور اس کا استنباط کرنا یہ ممکن نہیں ہوا کرتا. تو جب بھی کسی فقیہ کا تذکرہ ہو تو یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اگرچہ اس کو ایک نمایاں مقام فقہ میں حاصل ہوا، وہ فقہ کا امام کہلایا، لیکن دیگر علوم جاننے کے بعد ہی کوئی شخص فقیہ بنتا ہے. یہ صرف چند مشہور علوم ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے علوم ہوتے ہیں کہ جس پر فقیہ کو بہت زیادہ جو ہے وہ دسترس حاصل ہوتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری صدی ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی. 150 سنہ ہجری میں آپ کا سال پیدائش جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. اور ایک اتفاق ہے, حسن اتفاق ہے کہ جس سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا اسی سال امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی. امام اعظم کی ولادت 80 ہجری میں اور انتقال 150 ہجری میں, اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 150 ہجری میں اور وصال 204 ہجری میں ہوا. تو یوں سمجھیے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکل میں ایک اور بہت بڑی نعمت سے نوازا کہ آپ نے دنیا میں آ کر دین اسلام کی خدمت کی, اور اس وقت بھی دنیا کے بہت سارے ممالک میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیروکار, ان کے ماننے والے, ان کی اتباع کرنے والے پائے جاتے ہیں. ایک اور آپ کے نسب کے حوالے سے جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خصوصیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نسب کچھ پشتوں کے بعد جا کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب مبارک سے مل جاتا ہے, اور یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کسی کے لیے کہ اس کا نسب جا کر کہیں پر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں مل جاتا ہو. تو یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حصے میں آئی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی قوم کے حوالے سے عرب تھے, وہیں پر آپ کی پیدائش ہوئی اور عرب ہی میں آپ نے اپنا وقت گزارا. آپ کا مزار مبارک مصر کے ایک شہر کے اندر جو ہے وہ واقع ہے, جہاں پر آج بھی لوگ حاضری دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کے علوم, آپ کے مجاہدات, آپ کا زہد, تقویٰ, خدمت دین وغیرہ کے حوالے سے اب گفتگو کریں گے. اس سے پہلے آئیے ایک کلام سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ عزوجل امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت کے دیگر پہلوؤں سے متعلق گفتگو کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليه حبيب الله. اپنے آقا شیخ فرشتہ سمیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کا مبارک کلام پیش کروں گا, ہو سکے تو مل کے پڑھیے. اللہ عز و جل ہم سب کو اس کلام کی برکتیں نصیب فرمائے. جاؤ جلال دو نہیں مالو منا دو, جاؤ جلال دو نہیں مالو منا دو, بس میری جھولی میں ڈال دو, دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو, سارے غم میرے دل تبارک و تعالیٰ کے جس جلیل قدر بندے اور ولی کا آج ہم ذکر خیر کرنے بیٹھے ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دوسرا سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ اولیاء کرام کے بھی بہت سارے طبقات ہیں، کسی ولی کی زندگی میں کوئی پہلو نمایاں ہوتا ہے، کسی شے کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو چار ائمہ کرام ہیں، ائمہ اربع جن کو کہا جاتا ہے، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو ان کی زندگی میں جو نمایاں پہلو ہے، سیرت کا نمایاں پہلو، وہ ہے مسائل شرعیہ کو بیان کرنا، کہ ساری زندگی انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے جو مخلوق ہے، سرکار کی جو امت ہے، اس کے لیے جو فقہی احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ بیان کیے۔ اس کے حوالے سے آپ امام شافعی کے حوالے سے کچھ اگر ارشاد فرمائیں کہ آپ کا فقہی مقام کس طرح سے آپ نے اس فن کے اندر علم دین کی جو ہے وہ خدمت سر انجام دی۔ امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی یہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے دو سال جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد جو ہے وہ فلسطین آئے ہوئے تھے، پھر آپ کی والدہ دوبارہ اپنے آبائی شہر مکہ مکرمہ واپس چلے گئیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی زبردست قوت حافظہ عطا فرمایا تھا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. پھر اس کے بعد امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ میں جو علماء تھے ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا, علم دین بچپن ہی سے حاصل کرنا شروع کر دیا تھا. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کر رہے تھے, لیکن شروع میں ابتدان آپ کے اوپر شعر و شاعری, ادب, لغت, اس کا غلبہ زیادہ تھا. تو آپ نے اس میں مہارت حاصل کی اور لبید شاعر کے اشعار بہت ذوق و شوق سے پڑھا کرتے تھے. تو کسی کہنے والے کو یہ کہ آپ لبید کے اشعار پڑھ رہے ہیں تو اسی میں اپنا وقت آپ ضائع کر دیتے ہیں. جس طرح کا قوت سے حافظہ اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے, اگر آپ اپنا یہ وقت اور قوت حافظہ کو آپ اگر علم فقہ کی طرف مائل کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے اور زیادہ فائدہ عطا فرمائے. سناتے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کی یہ بات واقعی دل پہ لگی کہ شعر و شاعری کر کے شعرا دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو ایسا کام کیا جائے جس میں امت کا بھی فائدہ ہو اور اپنا بھی فائدہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا بھی حاصل ہو. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر علم فقہ کی طرف آپ کا رجحان ہوا اور مکہ مکرمہ میں آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا. مکہ مکرمہ میں مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم تھے, ان سے آپ نے بہت اکتساب فیض کیا. حتیٰ کہ جب آپ کی عمر 13 سال کے قریب پہنچی تو آپ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ فتویٰ دینے کی اہلیت آپ میں پیدا ہو گئی, صرف 13 سال. اور 15 سال کی عمر میں مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو باقاعدہ فتویٰ دینے کا حکم دیا کہ اب آپ فتویٰ نویسی کیا کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور موطأ امام مالک حدیث کی بہت ہی منفرد کتاب ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سب سے پہلی کتاب احادیث کو کتابی شکل میں سب سے پہلے جو جمع کیا گیا وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تصنیف موطأ امام مالک, یہ آپ نے حفظ کر لی تھی اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے میں آپ سے موطأ پڑھنا چاہتا ہوں, یعنی مصنف سے ان کی تصنیف پڑھنا چاہتے ہیں, یہ خواہش دل میں تھی. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدان تو کہا کہ میرے فلاں شاگرد ان سے آپ پڑھ لیں, وہ بھی آپ کو پڑھائیں گے. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا میری خواہش ہے کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں, اب آپ مطمئن ہونا چاہیں میرے حوالے سے تو جو آپ کا اصول ہے وہ بیان کر دیں, تو امتحان لے لیں, کچھ ٹیسٹ لے لیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلیں آپ عبارت پڑھیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھنے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صفحہ سننے کے بعد فرمایا مزید پڑھیں, پھر ایک صفحہ اور سننے کے بعد پھر فرمایا مزید پڑھیں, یہاں تک کہ پوری موطأ امام مالک کے روبرو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کر سنا دی. اس کے بعد فرمایا کہ آپ مزید میرے کسی شاگرد کے پاس پڑھ لینا, وہ اس کے مفاہیم معانی بھی آپ کو سمجھا دے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ مجھے موقع دیں, میں آپ سے ہی پڑھنا چاہتا ہوں. استاد بھی ایسا تھا, آپ کے شاگرد بھی ایسا. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر آپ کو موقع دیا. اس کے کچھ عرصے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے اور پوری موطأ زبانی سنائی, اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے موطأ شریف بما تشریحات کی آپ نے سنی. اس پہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت ہی خوشی حاصل ہوئی کہ اتنا ہونہار شاگرد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا, ان کے لیے برکت کی, خوب دعائیں کی. اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد کا سفر کیا, مصر کا سفر کیا, اور کئی شہروں کا آپ سفر کرتے رہے اور علم دین حاصل کرتے رہے. بالخصوص جس بات کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطور جزم کے ساتھ اور بہت ہی یعنی اللہ تبارک و تعالی کا احسان مانتے ہوئے شکر گزاری میں یاد کرتے ہیں کہ میرے فقی بننے میں جس کا ہاتھ ہے, تو اپنے محسن کا آپ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ ما صرت فقیہا الا بکتب محمد بن الحسن, کہ خدا کی قسم میں جو فقی بنا ہوں یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر فقی بنا ہوں. امام محمد کون ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ سے نکاح کیا تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یوں بھی ایک بہت بڑے فقیہ کی صحبت حاصل ہوئی کہ وہ ان کی والدہ کے شوہر ہیں. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی زانو تلمذ سے کیا اور ان سے بھی بہت کچھ پڑھا. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو علم حاصل ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ اگر کتابوں سے علم سے بھر دیا جائے تو اس طرح میں نے ایک اونٹ لدا ہوا بھرا ہوا ساز و سامان سے علم کے ساز و سامان سے وہ امام محمد سے حاصل کیا. یہاں پر آپ نے جو یہ بات بیان کی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اتنا عقیدت کا اظہار کرنا, اس سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بھی معلوم ہوتی ہے. ویسے تو چاروں ائمہ کا ایک اپنا مقام ہے, بلکہ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ حق ان چار کے درمیان دائر ہے اور جو اس سے الگ ہے وہ گمراہی پر ہے. یعنی دنیا بھر کے اندر اس وقت جو بھی مسلمان ہے کہیں بھی ہے ان چاروں میں سے کسی ایک کا پیروکار ہے. مطلب میری امت جو ہے یہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اور جو ان میں جو بڑا گروہ ہے یہ حق پر ہے. سواد اعظم جسے بڑا گروہ کر کے کہا گیا, تو اس وقت یہ یعنی ایسی جنرلی بات ہے کہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا جو بڑا گروہ ہے یہ جو بڑی پرسنٹیج دیکھیں تو وہ تمام کے تمام کوئی حنفی ہے. اسے پاک و ہند میں دیکھ لیں تو حنفیوں کی بھرمار ہے. تو اس طرح مطلب وہ پورے دنیا میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ ان آئمہ اربع کے اندر ہی منحصر ہے, انہیں میں منحصر ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا اپنا رتبہ, امام شافعی کا اپنا رتبہ, لیکن ان تینوں کی جو حیات ہم دیکھتے ہیں, ایک تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی بہت شروع میں گزرے کہ آپ کو تابعی ہونے کا جو ہے وہ رتبہ اور شرف جو ہے وہ حاصل ہوا, اور پھر دیگر آئمہ کرام کا امام اعظم کے بارے میں اس طرح کے اقوال کا ہونا, یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں مزید اضافہ جو ہے وہ کرتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں من اراد الفقہ فلیلزم اصحاب ابی حنیفہ, جو چاہتا ہے کہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے, فقی بننا چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی صحبت اختیار کرنے. شاگردوں کی صحبت اختیار. اور یہ وہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابو نعیم جو ہے وہ ایک روایت ہے حدیث پاک, اللہم اہدی قریشا فإن عالمها یملأ طبق الارض. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ عز و جل قریش کو ہدایت دے کہ ان کا ایک عالم جو ہے وہ دنیا بھر کو علم سے جو ہے وہ بھر دے گا. تو ابو نعیم فرماتے ہیں کہ اس روایت کے مصداق جو ہے اس کا جو ایک مطلب اظہار ہوا جس پر, وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی ہے. آپ قرشی ہیں اور واقعی آپ کا علم اور آپ کا تقوی, آپ کی پرہیزگاری اور آپ کا فیضان اتنا عام ہوا کہ پوری دنیا کو آپ کے فیضان نے عام کیا. لیکن آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ کے بارے میں ارشاد فرمائے. وہ فرماتے ہیں فإن المعانی قد تیسرت لہم, کیونکہ قرآن و حدیث میں جو معانی مفاہیم ہیں اس سے استنباط کرنا, استدلال کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان حضرات کے لیے آسان کر دیا گیا. تو فقہی ملکہ حاصل کرنے کے لیے ان امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی صحبت اختیار کریں. خود امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کی, اور اس کا آپ نے برملا اظہار بھی کیا کہ میرے فقیہ بننے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا حق. اور عقیدہ کیسی تھی کہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے. یہاں پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو چاروں فقہی طبقات ہیں, مسالک ہیں, اگرچہ ان میں اختلاف ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ فروعی اختلاف ہے, کوئی ایسا ذاتی اختلاف نہیں اور کوئی اصولی اختلاف نہیں, عقائد کا اختلاف نہیں. فروعی اختلاف ہے کہ جس کے اسلام کے اندر گنجائش ہے بلکہ اس کو برکت اور رحمت جو ہے وہ قرار دیا گیا. اس قدر آپس میں اختلاف, فروعی اختلاف ہونے کے باوجود آپس میں محبت کیسی تھی کہ حسد کا, ظاہر ہے کہ ایک شخص کے ماننے والے ہوتے ہیں اب اسی وجہ سے کسی اور کے ماننے والے ہو جائیں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے, آپس میں حسد پیدا ہو جائے گا, دوسرے کو کم تر دکھانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں, طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن ایک دنیا بھر کے لوگوں کے لیے پیغام ہے ان حضرات کی سیرت کے اندر کہ اپنا فقہی اور اجتہادی اختلاف اپنی جگہ پر, یہاں تک کہ تقریباً ہر دوسرے مسئلے کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے, آپ کا کچھ مسئلہ کیا ہے, امام اعظم کا کچھ مسئلہ کیا ہے, لیکن اتنا اختلاف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی پذیرائی کیسے فرما رہے ہیں. اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو چاروں ائمہ کا اختلاف ہے یہ کوئی وہ ذاتی عناد پر نہ تھا اور نہ ہی اس کی بنیاد کوئی بری تھی, ورنہ ایسی محبت اور ایسی عقیدت ایک دوسرے کے بارے میں, اب ہم بھی تو حناف ہیں لیکن آج تذکرہ کر رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, جب بھی ان کا نام زبان پر آتا ہے تو رحمۃ اللہ تعالی زبان سے نکلتا ہے, عقیدت سے جو ہے وہ سر جھک جاتا ہے. تو یہ جو چاروں ائمہ کرام اور ان کے ماننے والے جو بھی مقلدین ہیں اور جو بھی ائمہ کرام گزرے, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں آپس میں ایسی محبت عطا فرمائی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عالم ہیں, ہم کچھ مرتبہ رکھتے ہیں کسی بھی شعبے کے اندر, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کوئی نعمت عطا فرمائی ہے, تو اسی طرح کی نعمت اگر کسی اور کو بھی ملے تو اس میں حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بڑائی کا مقام یہ ہے کہ اس کی بھی جو ہے وہ تعریف کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اور آپ کی سیرت کا نمایاں پہلو کیا آپ کے مطالعے میں رہا؟ یہ تو ماشاءاللہ ابھی انہوں نے جو فقہ کے حوالے سے جو چند باتیں عرض کی ہیں یہ واقعہ تو نہیں چند ہی کر سکے ہیں, ورنہ ان آئمہ کی بالخصوص جو آئمہ اربعہ ہیں جو درجہ اجتہاد پر فائز تھے تو ان کی تو شان ہی بلند ہے. اور ان کے اندر ایک اور چیز جو دیکھنے میں آتی تھی, کیونکہ اللہ کے ولی تھے تو اب ولی تھے تو ولایت کے مرتبے پر فائز ہونے کی وجہ کیا تھی کہ نہ صرف یہ علم دین کو حاصل کیا ہوا تھا یا صرف علم دین ہی سے ہی ان کا لگاؤ نہیں تھا, ساتھ ساتھ اس علم کو حاصل کر کے اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے. اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص اس حوالے سے کہ عبادت تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا. جب آپ کی جو رات ہے, رات مطلب وہ غافل ہوں گے تو غفلت میں گزرتی ہے, لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. ایک حصہ علم دین کے حصول میں, دوسرا حصہ آپ آرام فرمانے میں, اور تیسرا حصہ جو ہے یہ عبادت کرنے میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزار دیا کرتے تھے, نماز وغیرہ پڑھنا. اسی طرح امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن مجید پورا پڑھا کرتے تھے. پھر مزید آپ کی علمی مصروفیات کے ساتھ اب یہ وہ غور کریں کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ قرآن پاک پڑھنا, ہمیں ایک سپارہ پڑھیں تو ہمیں جتنی دیر لگ جاتی ہے, لیکن یہ تو پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خصوصی فضل تھا کہ وہ روزانہ ایک کو قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. اور پھر رمضان تو رمضان ہے, رمضان المبارک میں ان کا یہ حصہ بڑھ جاتا تھا, اب رمضان المبارک کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. یعنی عام دنوں میں تو روزانہ ایک, لیکن رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ 2 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اسی طرح امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خوف خدا عز و جل کا ایک مشہور واقعہ جو ہے وہ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی کہ جس کا ترجمہ کنزل ایمان کچھ اس طرح ہے کہ یہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں. اب قرآن پاک کی ان کے سامنے یہ تلاوت کی گئی, چونکہ یہ تو عرب تھے جانتے تھے ترجمہ, جیسے یہ تلاوت کی گئی آپ کا رنگ متغیر ہو گیا, اب وہ قیامت کا ایک منظر کشی اس کے اندر ہوئی تو فوراً ان کے دل پر قیامت کی ہیبت آ رہی ہوگی, رنگ بدل گیا, رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم کپ کپانے لگا اور ایسی کپ کپی تاری ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے زمین پر تشریف لیا. اور اس کے بعد جب افاقہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ یوں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ عز و جل, میں جھوٹوں کو ٹھکانے اور غافل لوگوں کے منہ پھیرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یا اللہ, اہل معرفت کے دل تیرے لیے جھک گئے اور مشتاق لوگوں کی گردنیں تیرے ہیبت کے سامنے جھک گئیں. اے میرے مالک و مولا, مجھے اپنے فضل و کرم عطا فرما اور اپنے پردہ بخشش میں چھپا لے اور اپنے لطف و کرم سے میری کوتاہیاں معاف فرما دے. تو یوں آپ دیکھیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر علم دین حاصل کیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے. فقط علم دین حاصل کر لینا اور اس پر عمل چھوڑ دینا ایسا نہیں تھا. اب جیسے یہ غیبت, یہ تو ظاہر وہ اس وقت بھی یہ تو نہیں کہ ہر بندہ غیبت سے بچا ہوا تھا. اب ایک دفعہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے وہ ایک آدمی نے کسی عالم کی کوئی برائی کر رہا تھا, امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص جو ہے وہ کسی عالم کی برائی بیان کر رہا تھا, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اپنے کانوں کو غیبت سننے سے پاک رکھو جیسے اپنی زبان کو غیبت کرنے سے. یعنی صرف غیبت کرنا ہی برا نہیں ہے, غیبت سننا بھی برا ہے. اور یعنی جو غیبت کرنے والا اگر گناہ گار ہو گئے تو غیبت سننے والا بھی گناہ گار ہو گئے. اسی لیے تو ہمارا نعرہ ہے کہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا گویا کہ ہمارے نعرے کا جو ہے وہ ایک ماخذ بھی, ایک اور ماخذ بھی معلوم ہو گیا الحمدللہ. لیکن یہ جو ایک یہ جو امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو جو جواب میں جملہ فرمایا نا, جو مزید فرمایا, تو یہ جو غیبت کرتا ہے جو غیبت سنتا ہے یہ ان کے لیے بہت مطلب اس کے اندر نصیحت ہے. آپ نے فرمایا کہ بے شک بے وقوف شخص جب اپنے برتن میں گندگی دیکھتا ہے تو اسے تمہارے برتنوں میں اڈھیلنا چاہتا ہے. ابھی جو غیبت کر رہا ہے یہ گویا گندگی ہے, اس گندگی کو یہ تمہارے پاس بھیج رہا ہے اور یہ ایسی بھیج رہا ہے کہ اس کے پاس سے بھی ختم نہیں ہو رہی اور گلے کو بھی ڈال رہا ہے. تو یوں جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھ لیں, آپ کی پرہیزگاری دیکھ لیں, آپ کی عبادت دیکھ لیں, آپ کی قرآن پاک کی تلاوت دیکھ لیں. نہ صرف یہ بزرگان دین کا مطلب ایک طریقہ رہا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ عبادت کی طرف بھی توجہ دیا کرتے تھے. اور یہ بھی بزرگوں کا ہے یہ کہ اگر تم نوافل بھی جو ہے نا وہ پابندی کرو تاکہ تمہاری سنن محفوظ ہو جائیں, سنن کی حفاظت کرو تمہارے فرائض محفوظ رہیں. اور یہ ان کے جو نوافل کا تذکرہ ہم سنتے ہیں تو یہ وہ نوافل تھے جو عام جو نمازوں کے ساتھ کے نوافل ہیں اس کے علاوہ یہ ادا کیا کرتے تھے. یعنی ان کے نزدیک جو ہے وہ پوری پوری رکعتیں ہوتی تھی. ہمارے ہاں تو ایک عجیب غریب قسم کی تقسیم بن گئی نا کہ جو سنن غیر موقعہ ہیں وہ چلو کبھی پڑھی تو پڑھی, نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی, نوافل جو ہے وہ پڑھی تو پڑھی, نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی. لیکن ان کی زندگی کے اندر جو ہے یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ چھوڑتے ہوں گے جو فرض کے ساتھ نوافل و سنتوں کا تذکرہ ہے, بلکہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے. آپ کے یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رات کے تین حصے بنائے ہوئے تھے, ایک حصے میں تصنیف و تالیف کا کام, ایک میں عبادت کا کام اور ایک میں آرام فرمایا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کے نزدیک بھی اپنے ڈبل بارہ گھنٹے کے اوقات کار کی جو ہے وہ تقسیم ہوا کرتی تھی اور اس کے مطابق وہ جدول کے مطابق زندگی گزارا کیا کرتے تھے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں, اگر اس پر ہم غور کریں تو کسی بھی بزرگ کی سیرت کو آپ دیکھیں گے تو ہر مدنی انعام میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بزرگ کی سیرت کا کوئی نہ کوئی پہلو آپ کو نظر آئے گا. جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ نوافل کے لیے وقت کا مقرر ہونا, تصنیف و تالیف کے لیے مقرر ہونا, علم دین کے لیے اور آرام کے لیے, تو ایسے مدنی انعامات کے اندر بھی ہمیں اس طرح کے پہلو ملتے ہیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ مطالعہ کے لیے وقت امیر سنت فرماتے ہیں کہ آپ صرف کریں. نوافل جو نمازوں کے ساتھ سنن و نوافل ہیں اول اور آخر وہ سب ادا کریں, نہ صرف یہ بلکہ اشراق و چاش, تہجد, اوابین اور دیگر نوافل کی ترغیب ہے. اور پھر وقف آرام پر آرام کریں, تہجد کے وقت اٹھ کر جو ہے وہ تہجد ادا کریں. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں انہی بزرگان دین کی سیرت میں سے مدنی پھول چن کر اپنی زندگی گزارنے کا یہ ترغیب دیتی ہے. انشاءاللہ عزوجل مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے تو ہمیں ان بزرگان دین کا فیضان حاصل کرنے کا بھی موقع ملے گا. ہمارے بزرگوں کے بہت ہی تقریباً ہر بزرگ کی سیرت کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ بہت زیادہ فیاض ہوا کرتے تھے, سخاوت کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا تھا اور ان کے دلوں میں مال اور مالداروں سے غنا یعنی مستغنی ہونا, بالکل بے نیاز ہونا یہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. شافعی رحمۃ اللہ تعالی یہ ان کو گویا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا حصہ ملا تھا. ابتدائی جو ان کی تعلیمی ادوار تھے اس کے بارے میں اپنا فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے میرے ابتدائی دور چل رہے تھے اس وقت میرے پاس کوئی مال نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ خود فرماتے ہیں کہ اتنی غربت کا عالم ہوتا تھا کہ لکھنے کے لیے کاغذ بھی نہیں ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے تیر ہوتے تھے، ان تیروں پر ہی احادیث یاد کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا. یعنی ان کی غربت اور افلاس کا عالم یہ ہے ابتدائی اوقات میں. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. بعد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام و مرتبہ ہو گیا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کے آگے نذرانے پیش کیا کرتے تھے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارکہ میں ایک بات جو ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کی ایک ملفوظ بھی ہے کہ تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں. یعنی کسی کے مال میں نظر نہیں ہے کہ یہ مال مجھے دے دے، بالفرض آ گیا کہیں سے مال تو منع نہیں کرتے تھے. اب دینے والا کس نیت سے دے رہا، منع کرنے والوں بعض کا دل آزاری ہو جاتی تو منع نہیں کرتے تھے. اب لے لیا، لینے کے بعد کیا کرتے تھے، اپنے لیے جمع نہیں رکھتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہارون رشید، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی معتقد تھے اور بارہا آپ کو اشرفیوں دراہموں کی تھیلیاں بھر بھر کے پیش کیا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دیے ہوئے اس نذرانے کو قبول فرماتے لیکن اس سے اپنی تجوریاں نہیں بھرتے تھے، بلکہ آپ جب اس دربار سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو بارہا کا معمول یہ ہوتا کہ وہ دراہم غرابا میں تقسیم کرتے کرتے کرتے جب گھر تک پہنچتے تو وہ تھیلی خالی ہو چکی ہوتی تھی. اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے، غلام تھا، اس نے کہا کہ میرے آقا نے آپ کی بارگاہ میں یہ چند یعنی کچھ دراہم تحفے میں بھیجے تھے تو آپ نے قبول کر لیے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے ہاں میری بیوی سے ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس وقت ہمیں مال کی ضرورت ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مال اس کو عطا فرما دیا. تو اس طرح آپ کے ساتھ بکثرت ایسے واقعات ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے پاس صرف ایک ہی دینار تھا، سونے کا سکہ، تو ایک شخص آیا اور اس نے اپنی محتاجی کا بیان کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ دینار جو ایک ہی تھا وہ اس کو عطا فرما دیا. اب آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہا. تو اس پر جو اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد تھے انہیں بھی پتا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف ایک ہی دینار ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ایک یا دو درہم دے دیتے، درہم چاندی کے سکے ہوتے ہیں، وہ اس کے مقابلے ہم سمجھنے کے لیے یوں کہیں گے جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 100 کا نوٹ تھا، کسی مانگنے والے نے مانگا آپ نے 100 کا نوٹ ہی اس کو دے دیا. اب جو حاضری میں سے تھا اس نے کہا کہ 100 کے بجائے آپ 10 روپے دے دیتے اس کا بھی کام ہو جاتا، آپ کے پاس 90 روپے دیتے آپ کے کام آتے. تو اس نے ذہن بنایا کہ دینار کے بجائے درہم دے دیتے تاکہ بقیہ سکے آپ کے کام آتے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی حاجت مند اپنی حاجت میرے پاس لائے اور میرے پاس ہونے کے باوجود میں اس کو نہ دوں، تو مجھے شرم آتی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بس لٹایا کرتے تھے رائے خدا میں مال اور غرابا فقرا پہ تقسیم کیا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور اس وقت بھی لوگ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر آپ کی جو وہ خدمت کی کوشش کیا کرتے تھے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بزرگان دین کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے کہ دنیا سے یہ بے نیاز رہا کرتے تھے، دنیا والے ان کے در پر آیا کرتے تھے، یہ کسی دنیا دار کے دروازے پر نہیں جایا کرتے تھے. جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ حاضر ہوا اور حاضری کی اجازت چاہی تو آپ نے منع کر دیا کہ مجھے حاجت نہیں ہے. بہرحال اس نے بہت زیادہ کوشش کر کے کسی بھی طرح سے رسائی حاصل کی اور جب جانے لگا تو بہت سارا مال جو ہے وہ پیش کیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور اگر کوئی اور حاجت ہو تو ارشاد فرمائیے. تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک حاجت ہے کہ آئندہ تم میرے پاس مت آنا. تو اس قدر ان کے دلوں میں جو ہے وہ بے نیازی ہوا کرتی تھی کیونکہ ان کی زندگی اللہ تبارک و تعالی کے دین کی سر بلندی کے لیے ہوا کرتی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کر کے ان کو وہ خوشی حاصل ہوتی تھی کہ پھر انہیں دنیاوی آسائش آرام اور اس طرح کی چیزوں کی نہ طلب رہتی تھی اور نہ ہی یہ چیزیں ان کو مانوس کیا کرتی تھی. جیسے کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ آپ نے کہاں سے کہاں سفر اختیار فرمایا, اور پھر جب ابتدائی زمانہ تھا جب آپ پڑھ رہے تھے اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کو اتنے زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ آپ کی طرف رغبت ہوتی, تو آپ جو ہے وہ اس قدر مالی مشکلات میں جو ہے وہ رہا کرتے تھے. اس میں ہمارے وہ طلبہ اسلامی بھائی, وہ علم دین حاصل کرنے والے اسلامی بھائی, مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے اسلامی بھائی, ان کے لیے سیکھنے کے مدنی پھول ہیں. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے, کوشش کرتا ہے, اب اس کو جو دنیاوی مشکلات آتی ہیں تو گھبرا جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ راستے کو چھوڑ دیتا ہے. بہت کم تعداد میں طلبہ جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچتے ہیں. جو ہمارا ہمارے زمانے میں جو ایک رائج علم حاصل کرنے کا جو ایک کورس ہے درس نظامی جس کو کہا جاتا ہے, تو اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ابتدا میں جو اولا درجہ ہوتا ہے, پہلا درجہ ہوتا ہے, تو اس کے اندر کافی تعداد ہوتی ہے, لیکن جب دورہ حدیث شریف کو پہنچتے ہیں, اپنے آخری سال کو پہنچتے ہیں, تو اس میں سے ایک تعداد جو ہے وہ جا چکی ہوتی ہے. اب اگر ہم انالائز کریں اور غور کریں تو ایک تعداد ہوتی ہے جو آنے والے مشکلات, تنگی اور اس طرح کے معاملات سے پریشان ہو کر علم دین سے دور ہو جاتی ہے. تو میرے وہ طلبہ اسلامی بھائی جو اس وقت علم دین حاصل کر رہے ہیں, صرف وہی نہیں کہ جو جامعہ میں پڑھتے ہیں بلکہ جو بھی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, وہ بھی رائے خدا عز و جل کے مسافر ہوتے ہیں, علم دین حاصل کرنے والے ہوتے ہیں. اب 30 دن کا قافلہ گیا, اب 20-25 دن تو ہم نے بڑی خوشی خوشی گزارے, اب 26ویں دن کسی ایسے علاقے کے اندر قافلے کا سفر ہوا جہاں گرمی بہت زیادہ تھی, اب دل تنگ کر کے ہم جو ہے وہ گھر کی راہ لے لی یا اس طرح کا ذہن بنا لیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ کسی بھی بزرگ کی سیرت کو پڑھیں, خالی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی نہیں بلکہ جس بھی بزرگ کی سیرت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان کی سیرت میں جب انہوں نے پڑھا, جب وہ علم دین کو پھیلانے کے لیے روانہ ہوئے, سفر اختیار کیا, تو ایسی ایسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کہ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں اور آپ کیا تکالیف برداشت کریں گے جو ہمارے اکابرین نے تکالیف کو برداشت کیا. لیکن یہ انہی کی خدمات, انہی کے عزم مصمم, انہی کے بلند ارادوں کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین آج ہمارے پاس مسائل فقہ کی کتابیں موجود ہیں. ہمارے لیے تو کتنا آسان ہے کہ مسئلہ بھی مسئلہ پڑھنا بھی, چلو یہ بھاری شریعت اٹھا لو, بھاری شریعت میں بھی تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ابواب بندی کر دی گئی کہ بھائی نماز کا مسئلہ جو ہے وہ فلاں باب کے اندر ملے گا, اردو زبان کے اندر مل جائے گا, اگر مشکل ہوئی تو کسی اور شرح کے اندر بھی اس کی مل جائے گی. لیکن اس زمانے کے اندر اس طرح کی کتب تھوڑی ہوا کرتی تھی. جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ صفحات تک نہ ہوتے تھے بلکہ پیروں پر لکھا کرتے تھے اور یاد کیا کرتے تھے, اور اس وقت اس طرح کی پریس بھی نہیں ہوتی تھی کہ چلو بھائی بخاری شریف پڑھنی ہے یا کوئی اور کتاب پڑھنی ہے تو بازار سے گئے خریدی آ گئے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور فونٹ بھی بڑا کلیئر ہے اور پروف ریڈنگ بھی کی ہوئی ہے, بلکہ اس وقت جو ہے وہ تو خود لکھا کرتے تھے اور خود لکھ کر محفوظ کیا کرتے تھے اور پھر اس کو جو ہے وہ یاد کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ اور ان کا حصہ ہمیں نصیب فرمائے, اور انہوں نے کیسی خدمت کی, کیسی کوشش کی کہ احادیث سے مسائل کو نکال کر ہمارے لیے جو ہے وہ اتنا آسان کر کے پیش کر دیا. شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جیسے آپ نے کہا کہ مسائل ہمارے لیے نکال نکال کے پیش کیے, تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا استنباط مسائل کا انداز کیا ہوا کرتا تھا, تو اس سے پہلے میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں, خود باقاعدہ ایک مذہب کے امام ہیں, مذہب حنبلی کے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی عقیدت مند شاگردوں میں سے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, ہر رات میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے دعائیں کرتا ہوں, کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں میں نے ان کے لیے دعا نہ کی ہو. اور ایک کتاب کے اندر فرمایا پڑھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, ہر نماز کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ طالب علم کو اپنے استاد جس سے اس کو دین حاصل ہوتا ہے, علم دین سیکھتا ہے, اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. چالیس سال کوئی رات ایسی اور دعوی فرما رہے ہیں کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں دعا نہ کی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی ایک بیٹی نے سوال کیا, کیونکہ یہ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ حل الاحسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اور کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی. تو اب بھلائی کا بدلہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی نعمت جو ہمیں کسی نے دی ہے اس کو ہم کوئی مادی تحفہ نہیں دے سکتے تو اس کا زبان سے اس کی تعریف ہی کر دیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بکثرت امام شافعی کا تذکرہ کیا کرتے تھے, تو بچوں کو ہی پتا تھا کہ امام شافی ہر وقت صبح جام امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو بچی نے سوال کیا امام شافی ہیں کون, تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافی کی عظمت شان بیان کرنا شروع کر دی. اور اتفاق ایسا ہوا کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر رات گزارنے کا آپ کو موقع ملا اور آپ کی دعوت تھی, تو رات گزاری گئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ رات کے کسی حصے میں اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے, اور آپ کی بیٹی جو چھوٹی تھی تو وہ بھی عبادت میں مصروف ہو گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات بھر آرام سے اپنے بستر پر جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا اس پہ آرام فرماتے رہے. کوئی رات گزر گئی, فجر کا وقت ہوا تو فجر کی نماز کے لیے چلے گئے. اس کے بعد جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی نے بھی سوال کیا کہ آپ جن کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ وہ یہ ہیں جن کے لیے آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں, تو وہ تو رات میں تہجد تو پڑھی نہیں, انہوں نے لیتے آرام فرماتے رہیں گے, تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس چھوٹی بچی کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کرنے کے لیے سوال کیا کہ بچی کہہ رہی ہے کہ آپ ساری رات آرام کرتے رہیں اور آپ نے نماز نہیں پڑھی, تو آپ کا تو اتنا چرچا ہمارے والد کی زبان میں سننے کو ملتا رہتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے والد نے اور تم نے جو نماز پڑھی کس کے لیے پڑھی, اپنے لیے, اور آج رات میں نے آنکھ بند تو تھی لیکن دل غافل نہیں تھا, دل مسائل شریعہ کے استنباط میں مصروف تھا. آج رات میں نے 100 مسائل امت محمدیہ کے لیے استنباط کیے. تو ان کا فائدہ کس کو ہوگا, مجھے یا آنے والی نسلوں تک؟ تو پھر اس بچی کی بھی سامنے آ گیا جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بچے کا نہ ذہن تھا, تو ایک سوال جو پیدا ہوا اس کو اس کا جواب بھی مل گیا. تو ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ رات میں اگر ان کو موقع ملتا آرام کا تو اس آرام کے وقت کو اس طرح نہیں کہ آج چھٹی ہے, آج ہم کسی کے گھر مہمان گئے تو آج ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے. اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ کتابیں ہوتی ہیں, سب کچھ پڑھنا ہوتا ہے, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مہمان ہونے کی حیثیت سے پہنچے تو آپ نے وہاں یہ نہیں کہ آرام برائے آرام, آپ کا آرام برائے کام تھا, آپ نے مسائل شریعہ کا استعمال کیا اور اس طرح سینکڑوں مسائل آپ مسمت کیا کرتے تھے, اور یہی مسائل پھر امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں. ہم سے تو وہ مسائل بھی یاد نہیں ہوتے نا, حالانکہ ایک مسئلہ ہے, مثال کے طور پر یہ مسئلہ ہے کہ بھائی نماز جو ہے نا اگر یوں ہو جائے تو اس کا یہ حکم ہے. اب ہمارے لیے تو فقط اسی کو یاد رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہر شخص سمجھتا ہے کہ مجھے کتنے مسائل یاد ہوتے ہیں روزے کے, نماز روزہ ہی نہیں بلکہ فقہ ابواب تو سینکڑوں کے اندر ہیں, ہمیں تو ابواب کے نام بھی شاید یاد نہ ہوں. اور ان مسائل کا استنباط کوئی ایسا نہیں کہ حدیث کے اندر ہر مسئلہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے, بیسوں بلکہ بعض اوقات کئی مسائل کے پیچھے تو سینکڑوں احادیث مبارکہ ہوتی ہیں. اب ان سینکڑوں احادیث مبارکہ میں اولاً احادیث مبارکہ کے مراتب کو پہچاننا کہ کون سی حدیث کس مرتبے کی ہے, صحیح ہے, ضعیف ہے, کیا ہے, پھر اس سے استدلال کرنا, پھر احادیث مبارکہ میں جو بظاہر تعارض ہوتا ہے کہ ایک حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا دوسری حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا, اب ان جو ظاہری تعارض نظر آ رہا ہے اس کو دور کرنا, اس کے اندر تدبیق کرنا, پھر جو مختلف ایک مفہوم کی احادیث مبارکہ ہیں ان کو بھی دیکھ کر کوئی ایک مسئلے کا بیان کر دینا, اور یہ ہے مقلد کو کہ اس پر عمل کرے, تو کتنا ایک بڑا کام ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگان دین کو کیسا ایک قوت حافظہ عطا فرمایا تھا, آج ہم بہت سارے دنیا کے بڑے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، دنیاوی طور پر کسی نے کوئی ایجاد کر دی، کچھ بھی کر دیا تو اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اتنا بڑا ذہین آدمی تھا فلاں فلاں. ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو قوت حافظہ اور جو ان کی صلاحیتیں تھی وہ پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، امام شافعی کے شاگرد ہیں، یہ شاگرد کا عالم ہے، استاد کا عالم کیا ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1,000,000 احادیث مبارکہ زبانی یاد تھی. 1,000,000 کا عدد کہنا آسان ہے، اتنی احادیث یاد. پھر خالی حدیث کا علم ہی نہیں، تفسیر کا علم، پھر تفسیر میں جو مختلف مفسرین کرام کے اقوال ہیں، پھر ان کے شان نزول، پھر ان کے محمل کا بیان کرنا، پھر ایک مسئلہ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ حدیث کے اندر کوئی لفظ ارشاد فرمایا گیا، اب اس لفظ کے عربی کی جو لغت ہے اس کے اندر مثال کے طور پر 10 معنی ہیں، اب یہاں پر کون سا معنی مراد ہے، اس معنی کو مراد لینا، پھر اس مسئلے پر مختلف طریقوں سے وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا کہ یہ جو میں نے مسئلہ یوں بیان کیا اس پر یوں اعتراض ہو سکتا ہے لیکن اس اعتراض کا جواب یہ ہے. تو یہ جو اتنا بڑا کام ہے، اسی لیے تو اگر غور کریں ہم ایک ان چار ائمہ کرام کی جو شان اور ایک بلند رتبے کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزید عقیدت ہمیں عطا فرمائے، کہ بڑے بڑے اکابرین اولیاء کرام کہ جن کا نام سنتے ہی دل عقیدت سے جھوم اٹھتا ہے، وہ بھی انہی چاروں میں سے کسی کی تقلید کیا کرتے تھے. خود امام اعظم، امام ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی اولیاء کرام کے سردار کہ جن کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، آپ بھی مقلد تھے. امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تقلید کیا کرتے تھے مسائل شرعیہ کے اندر. مصنفین یہ اکثر شواف ہیں، اکثر شافعی، امام مسلم وغیرہ، یہ اکثر شافعی بزرگ ہیں، تو یہ اپنے اپنے دور کے ایسی ان کی کتابیں مستند ہیں اور یہ خود آزاد طبیعت نہیں ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو تقلید کے ہی پیچھے چلا رہے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی امام احمد بن حنبل، کوئی حنفی ہے تو کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی شافعی تھے، شافعی بزرگ، اتنے بڑے بزرگ. وہ جتنے بھی بزرگوں کے نام لیتے جائیں نا، لیتے جائیں تو اب وہ ساتھ ساتھ ان کے یہ بھی دیکھے جائیں نا کہ یہ کس کا مقلد ہے، یہ بلکہ وہ ساتھ ان کی نسبتیں لکھی ہوتی ہیں. یعنی وہ جس طرح ہوتا نا کہ بھائی فلاں کا نام یہ تو فلاں علاقے کا ہے، تو پہلے تو وہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ، رحمۃ اللہ تعالی یہ بھی شافعی تھے. یعنی امام غزالی ہو گئے، ابن حجر عسقلانی ہو گئے، غوث پاک ہو گئے، اعلی حضرت ہو گئے، اور اس طرح کے مطلب لمبی فہرست ہے. کسی بھی بزرگ کو دیکھیں تو ان چار مذاہب میں سے کسی کی تقلید کرتے ہوئے ہی نظر آئیں گے. تو افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو مطلب بس حدیث میں آگے، اب ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی تقلید کرنے کی، اور پھر وہ اسی کا شکار ہوتے ہیں کہ جو ان چار کے علاوہ ہے وہ گمراہ ہے. ماؤ شما کس کھاتے میں، بڑے بڑے اولیاء کرام کے جن کا اپنا علم بہت زیادہ ہوا کر، لیکن وہ بھی ان کے علم کا لوہا مانا کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بھی انہی میں سے کسی کی تقلید کرنی ہے اور یہی فلاح کا راستہ ہے، ورنہ ٹھوکر کھا جائے. ابھی آپ نے جو ذکر فرمایا نا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے تو 1,000,000 احادیث یاد تھی، تو اب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے 1,000,000 احادیث یاد تھی، تو یہ امام احمد بن حنبل ہی نہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہو گئے، یا امام شافعی ہو گئے، یا امام مالک رضی اللہ عنہ کے اتنے جو مجتہد ہو گئے تھے. تو جہاں پر مجتہد کی جو وہ مطلب شرائط ذکر کی یا تاریخ ذکر کی، تو وہاں پر یہ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجتہد وہ ہے قرآن کو مکمل جانتا ہو. کیسا جانتا ہو؟ اس کی تمام آیات اس کے سامنے ہوں، ان آیات کے کیا کیا معنی بن سکتے ہیں وہ اس کے سامنے ہوں، پھر ان آیات میں کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے یہ اس کے سامنے ہو، پھر ان آیات میں کیا کیا تعارض ہے یہ سامنے ہو، پھر اب قرآن پاک اس کے حوالے سے، قرآن پاک پہ کے علوم کے حوالے سے اگر بحث کی جائے تو بہت لمبی بحث ہے. ان اس کے تفسیر کا علوم الگ ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ قراءت کا علوم ایک الگ ہے، پھر اس کے معنی جو ہیں اس کا ایک علوم. یعنی صرف قرآن پاک کو ہی دیکھا جائے تو ایک مطلب وسیع علوم پر مشتمل ہے کتاب. اچھا اس کے بعد اب احادیث کی طرف آئیں، تو احادیث کی تمام کی تمام احادیث جاننے والا مجتہد ہے، جس کو تمام احادیث کا علم ہو. تو اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ نے بہت پیارا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں خود حدیث پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہوں تو ٹھیک ہے وہ کرے، لیکن کب کریں؟ اس سے پہلے یہ ہے کہ اس حدیث کو دیکھ لیں کہ کیا اس حدیث سے زیادہ صحیح حدیث اس کے مقابلے میں ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھ سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام حدیث کو جانتا ہو. اب یہ جانتا نہیں ہے تو یہ کیسے جانے گا؟ پھر فرمایا کہ اگر بالفرض وہ اس سے بڑھ کر صحیح ہے تو کیا جو یہ والی حدیث ہے اس کے تمام راویوں کو, اور اذان سے شروع ہو عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کے اذان کا وقت ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ ہم بھی جواب دیتے ہیں. اذان کے بعد انشاءاللہ پھر گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے گا. کچھ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ فرمائے. یہ میں نے عرض کیا کہ حدیث صحیح ہے. اعلیٰ حضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی حدیث کے بعد یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس سے کیا مطلب ہے؟ صحیح نہیں کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ قابل قبول ہی نہیں ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے. حدیث صحیح ہے, اس سے نیچے درجات ہیں. حسن بھی ہو سکتی ہے, حسن غیر ہو سکتی ہے, حسن ذاتی ہو سکتی ہے. تو صحیح یار پھر اب یہ اس کے اندر مطلب اگر وہ تفصیل میں جایا جائے نا کہ اب وہ رجال جو اس کے ہوتے ہیں یعنی حدیث کے جو مطلب راوی ہیں اگر ان کی بحث کی جائے تو یہ ایک الگ علم ہے. اسی طرح جو وہ حدیث صحیح بلکہ حدیث صحیح اور یہ اس کے جو باقاعدہ اقسام ہیں جن میں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث کون سی ہوتی ہے, اب یہ تمام علوم جو ہے وہ معلوم ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے. اور صرف حدیث کو یہ دیکھ لیجیے کہ یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے یہ صحیح ہے, لیکن کیا اس سے بڑھ کر کوئی دوسری صحیح حدیث نہیں ہے, اس کا علم ہوتا نہیں, اور یہ کہہ دینا کہ بس اس پہ عمل کر لیں تو یہ کافی نہیں ہے. تو لہٰذا جو یہ سب جانتے تھے ان کی مان لی جائے, کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگان دین کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو انہوں نے مسائل فقہ بیان فرمائے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ عزوجل جب بزرگوں کے پیچھے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی کو پہنچیں گے. یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال سے یہ بھی مسئلہ آپ کو عرض کرتا چلوں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو کہ اگر کسی امام نے کوئی مسئلہ بیان کیا, اب اس کے کہنے پہ کوئی شخص عمل کر رہا ہے, اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں بھی تو اسی مسئلے پہ عمل کر رہا ہوں لیکن اپنے طور پر کر رہا ہوں, جس طرح انہوں نے حدیث پاک سے کوئی استنباط کیا تو میں بھی اسی حدیث پر عمل کی نیت کر رہا ہوں. تو اس کو یوں سمجھیے, ایک شخص ہے جو واجب القتل ہو گیا, اس کو عدالت نے قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ بھئی اب یہ قصاص میں کسی بھی معاملے کے اندر جو وہ قتل کیا جائے گا, عدالت نے حکم جاری کر دیا, اب واقعی اس کو قتل بھی کیا جائے گا. اب ایک عام آدمی اٹھ کر اس کو قتل کر ڈالے تو کیا اس کو درست سمجھا جائے گا یا غلط سمجھا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کو غلط کہا جائے گا. کیوں؟ وہ تو ہے واجب القتل, اس کو تو کرنا ہی قتل تھا. اب اس نے وہی تو کام کیا جس کا عدالت نے حکم دیا تھا, قاضی نے حکم دیا تھا. ٹھیک ہے, اس کو قتل ہی کرنا تھا, حکم بھی ہو گیا تھا, لیکن آپ کو اس کام کی اجازت نہیں تھی. وہ جلاد کو اجازت تھی, وہ کرتا تو درست تھا. فعل ایک ہی ہے, کرنے والے دو ہیں, لیکن ایک کسی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ کام کر رہا ہے اور ایک آزادانہ طور پر کر رہا ہے. تو جو کسی طریقے کار اور کسی کے حکم پر کسی کے پیچھے چلتے ہوئے وہ کام کر رہا ہے تو وہ درست قرار دیا گیا, اور جو آزادانہ طور پر یہ کام کر رہا ہے اگرچہ ایک ہی کام ہے, وہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ بھئی تم نے بھی تو یہ کرنا تھا, میں نے کر دیا تو کیا غلطی ہوگی. تو ایسے ہی اگر کسی مسئلہ شرعیہ پر کوئی مقلد ہو کر کسی امام کے پیچھے چل کے عمل کرے گا جب ہی اس کو درست مانا جائے گا, ورنہ آزادانہ طور پر اگر کوئی کہے کہ میں یوں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں تو وہ ہرگز جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست راہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم نے تذکرہ سنا. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر مبارک پر, ان کے مزار پر انوار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے, ان کی برکات میں سے ہم کو بھی حصہ نصیب فرمائے. ان اکابرین نے جس طرح سے دین اسلام کی خدمت کی, اے کاش کہ ہمیں بھی ان کے صدقے دین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہی ہمارے اسلاف اولیاء کرام بزرگان دین کا جو ہے وہ فیضان ہے کہ ماحول سے وابستہ ہونے والے کو بھی علم دین حاصل کرنے اور اسے مزید عام کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے. تو مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رجب کے مہینے میں آپ کا وصال مبارک ہوا, تو آپ کے وصال ثواب کی نیت ہی سے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیں کہ اب رجب المرجب کی آمد ہی آمد ہے. چند ہی دنوں میں رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہوگا. کیا ہی اچھا ہو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے اس مہینے میں کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کر لیں. انشاءاللہ عز و جل بزرگان دین کی خدمت میں ایصال ثواب کریں گے, ہم اپنے کوشش کے مطابق عمل کریں گے اور تحفتاً ثواب کا نذرانہ پیش کریں گے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے اپنے رتبے اور مرتبے کے مطابق ہمیں ضرور بدلہ عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ عز و جل ان بزرگان دین کی جب برکت ملے گی, عمل کا جذبہ ملے گا, اور دین اور آخرت میں انشاءاللہ عز و جل فتح و کامرانی نصیب ہوگی. کچھ اعلانات سماعت فرما لیجئے. ابھی جو مدنی مکالمہ آپ نے ملاحظہ کیا, امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے موضوع پر بروز بدھ دوپہر 1 بجے نشر مقرر کے طور پر چلایا جائے گا. بروز بدھ دوپہر 1 بجے یہی مدنی مکالمہ نشر مقرر کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں. آئندہ مدنی مکالمے کا موضوع خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, کہ رجب کے مہینے کو ہمارے خواجہ صاحب سے بھی نسبت ہے. دنیا بھر میں خواجہ صاحب سے محبت رکھنے والے تمام ہی مسلمان ان کا دن مناتے ہیں, عرس ہوتا ہے. تو آئندہ ہفتے کو انشاءاللہ عزوجل خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے موضوع پر مدنی مکالمہ ہوگا. یو کے اور یورپ کے ممالک کے اسلامی بھائیوں کے لیے جو آج رات دعوت اہل سنت کا سلسلہ ہوگا, انشاءاللہ رات 12 بجے ہوگا. آج رات 12 بجے یو کے اور یورپ کے اسلامی بھائیوں کے لیے دار الافتاء اہل سنت کا سلسلہ ہوگا. یہ سلسلہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیے گا, انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ہاتھ آئے گا. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ عزوجل آپ سے اجازت چاہیں گے. جماعت کا وقت بھی اب قریب آ پہنچا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ سلام علی یا حبیب اللہ سلام علی یا رسول اللہ سلام علی یا حبیب اللہ سلام علی مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بزم میں ہدایت پہلا تو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سر پلا تو سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک کاش جب ان کی آمد ہو بھیج سب ان کی شاکت پیلا ہو سلام مجھ سے خود مت کے خود سی کہیں آرزا خدمت کے خود سی کہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہلا تو سلام یا رسول اللہ سلام اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم